boas tardes, señoras e señores, aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 de FM. Sexan vostedes benvidos ao programa Galegos Novais. Vamos a presentar o equipo, que hoxe está o equipo completo. Alá nas vías de son temos a Fernando, que se non fora por él, pois isto malamente se liría. E que o meu carón, como cada xoves, Xulio Couchil. Moi boas tardes, Xulio, e moi boas tardes tamén, Fernando, como non? Moi boas tardes, queridos ointes, benvidos un día máis este noso programa. Este queñes fala Armando Fernández. Vamos con esos enderezos que temos por aquí, que é o blog, que é galegosnovais.blogspot.com. E tamén temos un correo electrónico, que é galegosnovais@gmail.com. E no Facebook, que nos poden pois tamén seguir e mandarnos pois algunha suxerencia, se queren, pois o poden facer no Facebook, que pon Galegos Novais. Así que para encetar un programa, pois vamos a poñer un pouquiño de música, que mellor que eso. Pois Fernando, dalle o play. Baixar un pouquinho a música, vamos a recibir, en este caso vamos a recibir a Rubén, que de Agarimos de Badalona. E vamos a falar con él para que nos fale desas próximas festas que van a facer. E destas festas están pois tamén eles pois participando. Alí no alí en Badalona, e que nos conte tamén algo desa viaxe que fixeron a Praga, ¿no? Moi boas tardes, Rubén. Boa tarde. Boa tarde, moitas gracias por atendernos, Rubén. A vos. Veña. Vamos a ver, como vamos a comenzar polo viaxe que fizestes a Praga. A última viaxe, non? Sí. Como sí. Foi, como lo pasastes? A poucos días, non? Sí, un fin de semana. Un fin de semana. Pero ben, moi ben. Un fin sí, de semana en Praga con unha actuación extraordinaria en nun festival que xa leva 6 anos facéndose, non? Sí, un festival de todas as culturas célticas de toda Europa, vaya. Sí, sí, sí, sí, sí. Alí xuntaste vos os celtas, vamos. Vaya, sí. Musicalmente, falando. Sí, sí. Intercambio de culturas, logo. Eso. Vale, e agora Agarimos de Badalona convida a todos, bueno, todos as persoas de Badalona a participar nun evento que estende xa preparado, non? Sí, vamos a facer a festa ali na Plaza Trafalgar. Non te entendemos moi ben. A ver, a mellor é cuestión de moverse cobertura ou a mellor o teléfono. Perdona. Na Plaza de... Na Plaza Trafalgar. Ah, sí, bueno, aí preto ao centro. O centro, non? Sí. Ah, moi ben, estupendo. A máis é un sitio fabuloso aí. Sí, increíble. Sí, sí, sí. E vamos a ver, que grupos van a vir, aparte, pois claro, Xuntanza, pois vai estar, que estades vosotros, como é Hospitalet, Cornellá, vosotros, e que outros grupos van a participar tamén? Hai grupos de dalí, de Badalona, que fan actividades ali. Sí, sí, sí. Tamén veñen unos amigos de... do Valdas Mouras. O Valdas Mouras. Un grupiño aparte que teñen un integrante do Valdas Mouras. Sí, sí, sí. Que o compoñen dos telistas. Sí, sí. E van vir que son Game of Loops. Game of Loops. Muy bien. Sí. Y bueno, porque Valdas Mouras naceron aquí en Radio San Boi. No, me parece que foi en Radio foi en Cornellá, foi en Bueno, escoita, Rubén, dinos como é o programa, entonces para fes de aí que día que cousas tendes previsto. Bueno, o programa empieza o viernes, o viernes por la tarde que tenemos a izada de bandera de Galicia. No Ayuntamiento de Badalona. Sí. Y también se fará un acto que, como son las letras gallegas, cadra con las letras gallegas. Pues, muy bien, estupendo. Hacemos un acto en el que ven Manuel Mandianes. Muy bien, muy bien. Sí, sí. También fará un acto de las letras gallegas, presentará o seu libro. En blanco. En blanco, sí. Sí, sí. Model, sí. Sí, sí. Y después ya o sábado faremos as actuación por la mañana y por la tarde. Después a queimada, como cada ano. Virán o grupo este, o Game of Loops. Dos telistas boísimos, con xoguetes por medio. O domingo, pois, pola mañá, faremos actuacións hasta as 2-3 da tarde, máis ou menos. Sí. Pero, aparte destes grupos, tamén actuarán con tamén algún grupo que hai aí en Badalona, de grupos de Andalucía, aragoneses... Sí, ven Acra, ven Tacón de Badalona... Tacón doente, non? E tamén estarán os maños, dixéramos... Sí. Esos non poden faltar, cada ano están. O sea, o programa en realidad comenzará o venres. O venres, que día é? O venres é o Día das Letras Galegas. 17, sí. O Día 17, non? Sí. No Ayuntamiento. No Concello de... Todo isto será nunha salita de... Do Concello. Bueno, sí, do Ayuntamiento, sí. Sí. O venres... ya el mismo no concello se fará a presentación do libro de Mandianes, ¿no? Sí, señor. Sí, sí. Muy bien, estupendo. Para conmemorar... ¿A qué horas más o menos será esa concentración no concello? Comenzará a 8:30. A 8:30 da tarde, muy bien. Sí. Unha hora boa, que xa todo o mundo, pois o que máis o que menos, xa tenga... os deberes feitos, sí, e poden encher a sala, polo menos. Así podemos participar todos. Claro. Seguirán coas diversas actuacións perante o sábado e despois finalizarades o domingo con festa rachada, por así decirlo, non? Sí. Bueno, tamén hai que... Haberá foguetes ou non haberá foguetes? Bueno... Sorpresa. Supoño que sí. Sorpresa, vamos deixando sorpresa. Porque tamén se dice todo, a xente xa vai e despois non fai nada máis que preguntar. Cando tiran os foguetes? Bueno, na Praza Trafalgar son as diversas actuacións, pero tamén haberá na propia entidade que está o Carón, pois degustación de produtos gastronómicos, non? Sí, todo o mundo, cando acaben as actuacións, todo o mundo pode pasar por ali e tomar algo suso. Sí, señor. Que sempre está axudado por personas da propia entidade, non? Que tendes unha grande relación. Sí, exactamente, sí. Además, hai unha praciña ali con moitas mesas ao carón para poder todos estar ben atendidos, non? Sí. Ali non falta de nada. Sobre todo, pois, os produtos que produtos de Galicia, como pode ser chuletón, churrasco, mariscada, en fin, de todo un pouquinho. E o viño que tampouco non falte. E o pulpo. E o pulpo, que é o rei da, é o rei dunha festa. Que últimamente non sei, parece que quedou un poquinho esquecido a festa esa que facíades semanalmente ou mensualmente con respecto ao pulpo, non? Sí, tivemos ali unos problemillas cos veciños e tal. Ah, bueno, claro, non é por culpa da entidade, non é por culpa da veciñanza. Sí, bueno, vale. Había algunos problemillas. Bueno, pero hai que ir convencendo os veciños, hai que esto, porque mira, hai que comprarlos con unha enxantoada de pulpo. quizás, bueno, a relación é o que fai falta, que sí. Unha boa relación para que a xente non se poña un poquinho de viño ali en medio da mesa bueno. Eso. Viño é, dice, mira, ides ter viño e pulpo e lacón. Seguides facendo moitísimas actividades, en realidad continuades cos ensaios, coas clases de música, clases de danza, de pandereta e todas esas cousas, e participacións na propia cidade, non? E teño entendido que tamén este fin de semana estades convidados e vades a participar na festa de Agarimos, digo de Santa Coloma, non? Sí, aquí hai riños da nosa Galicia. Hai riños da nosa Galicia. Bueno, cos veciños. Claro. Vaya. Sí. E dentro dos eventos culturais que tendes previsto, parte deses concursos gastronómicos e salidas e excursións a seguinte, despois das letras galegas, algún tipo de cosa a resaltar? Bueno, vamos a ir ali a Galicia con Xuntanza. Un dides a facelo a Galicia. En Galicia, en que sitio se vai a facer? Porque non se vai no mesmo sitio. Ainda estamos aí... Non está definido. Mirando, tío, sí. Ah, moi ben. Porque vai Xuntanza, non? Sí. Bueno, se nos cae ali, pois ainda podemos ir velos. Vades como Xuntanza. E en realidad, esa é previsión para máis adiante, non? Para verán ou casi cerca de verán. Sí, para verán, sí. Sí, sí, aí para entre xulio e agosto, non? Muy bien. Bueno, pois non sei que máis lle poderíamos decir aos nosos ointes que fora interesante para que se achegaran precisamente esa fin de semana do 17 aí a Badalona. Pois o 17, o 18 e o 19 hai festa, pois en Badalona, ali na plaza Trafalgar, preto pois ao centro de Agarimos de Badalona, que está na rúa París número 45. Donde o poden pasar de ben e onde poden, pois, tamén disfrutar de grande gastronomía e de grandes danzas. A mostra da cultura galega, non? Sí, señor. Non sei se Rubén nos está escoitando. Sí. Ah, vale. Digo que precisamente eso, non? O 17, 18, 19, esa gran festa que tendes previsto para que todos os nosos ointes poidan asistir, non? Sí, todo o que queira pode asistir ali e disfrutar de festa. Bueno, pues... E esta fin de semana tamén a Santa Coloma. Sí. Ali estaremos o sábado pola tarde. Muy ben. Que ides pola tarde, non? Sí. Que aí tamén fan un castillete onde se sube a bandeira galega. Ah, e a bandeira catalana. Fan castillete, sí. Se acordo de iso, sí. E bueno. Todos os grupos tocando alrededor, Claro. Bueno, pois agradecerche moitísimo, Rubén, que participaras connosco hoxe neste programiña e que lle deras información suficiente a todos os nosos ointes. Si tes algunha cousa máis que dicirnos, pois xa sabes, aquí hai tes os micros. Aí tes os micros, son teus. No, únicamente daros as gracias por chamar e bueno, os esperamos alí. Moi ben. Pois. Unha aperta para todos vós. Por ele andaremos alguén. E que teñades moitísimos éxitos, Rubén. Eso. Igualmente, gracias. Sobre todo éxitos, moitos. Hasta logo, Iño, que vaya ben. Chao. señora novia vestida de terciopelo va con la vengo. Os novios. Señor.